तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 124वीं कक्षा। तो पीछे अपवर्ग का प्रसंग चल रहा था। चार आश्रम होते हैं वो विषय चल रहा था। कर्मकांड गृहस्थ लोगों के लिए है और उनसे भिन्न चौथा आश्रम भी होता है। इसी की सिद्धि के लिए अगला सूत्र 62वां भी है। जैसे 61वां सूत्र था उसी तरह अपवर्ग होता है, प्रव्रज्या होती है, इसकी सिद्धि के लिए अगला सूत्र है। मुख्य रूप से प्रव्रज्या होती है, इसको सब छोड़ करके जाते हैं, इसलिए। तो 62वां सूत्र है, पात्र चयांत अनुपपत्तेश्च फलाभावः। पात्र चयांत जो यज्ञ करते हैं ब्राह्मण, उनके पात्रों का चयन उनके साथ अंत्येष्टि में होता है। जो पात्र होते हैं वो उन्हीं के साथ में दग्ध कर दिए जाते हैं। पहले भी चर्चा आ चुकी है ये आप लोगों के सामने, नहीं तो वहां विधान किया गया है कि उनके पात्र उनके साथ साथ ही रखे जाते हैं। ये यहां रखा जाएगा, ये यहां रखा जाएगा। काष्ठ के पात्र होते थे वो रखे जाते थे, ठीक है। और हाँ, इसको जला देते हैं, साथ में ही जलते हैं। जो उसने पात्र प्रारंभ से लिए थे वो ही चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और शरीर समाप्त होने पर दाह संस्कार में, अंतिम संस्कार में भी साथ में जला दिए जाते हैं। वो है ये पात्र चयांत की अनुपपत्ति होने से। किनके साथ में? सन्यासियों के साथ में, जो प्रव्रज्या वाले हैं उनके साथ में। तो सबको तो वो हो नहीं पाएगा। जिन्होंने सन्यास नहीं लिया है अंतिम समय तक, जरा मरिए जो बात कही गई, सत्र ये चलता रहेगा, वो उनके पात्र तो उनके साथ में लग जाएंगे। लेकिन जिन्होंने पहले ही घर छोड़ दिया है, ऐष्णव को छोड़ के प्रव्रज्या को प्राप्त हो गए, उनका तो यज्ञ भी समाप्त हो गया। यज्ञ कर्म, अग्निहोत्र आदि कर्म उनके लिए कर्तव्य नहीं रहे, तो उनके साथ पात्र भी नहीं रहेंगे, छोड़ चुके वो। तो उनका ये पात्र चयन तो होगा नहीं अंत्येष्टि में, उनके साथ तो ये पात्र रखे नहीं जाएंगे। यदि ये सारा कर्म पूरा एक माना जाए और अंत तक किया जाए, तो जब तक पात्र का चयन नहीं होता है अंत्येष्टि में, तब तक पूरा फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सन्यासी हो गया उसको तो अधूरा हो गया, उसका कर्म पूरा कहाँ हुआ? उसके पात्र अंत्येष्टि में उसके साथ जले नहीं, तो ये अधूरापन रह गया ना कर्म का, वो तो पहले ही छोड़ चुका। तो वहां फल का अभाव आने लगेगा कर्म पूरा ना होने से, उसकी तरफ संकेत है। पात्र चयांत अनुपत्ति होने से फल का अभाव होना चाहिए, आक्षेप है ये, है सिद्धांति का ये। तो जरा मरिये च कर्मणि अविशेषेण कल्प्यमाने सर्वस्य पात्र चयांतानि कर्माणि इति प्रसज्यते तत्र एषणा व्युत्थानम न श्रूयेत। पूर्व पक्षी की दृष्टि से यह कथन कर रहा है सिद्धांति कि यदि जरा मरिये च कर्मणि, ये कर्म कौन से? जो जरा पर्यंत या मरण पर्यंत होते हैं, ये कर्म अविशेषेण कल्प्यमान है। यदि ये अविशेष रूप से कल्पित किए जाएं, अविशेष रूप से कल्पित करने का मतलब है सबके लिए ये कल्पित किए जाएं, सबको यथावत सबको पूरे पूरे करने हैं, ये तो अविशेष रूप से होगा। विशेष रूप से तो होगा भाई इन्हीं को करना है, सबको नहीं करना है। अविशेषेण कल्प्यमान का मतलब सबको बिना छोड़े किसी को भी सबके लिए ये विहित है ऐसा माने जाने पर। सर्वस्य पात्र चयांतानि कर्माणि इति प्रसज्यते, सबको पात्र चयांत कर्म करने हैं, पात्र के चयन पर्यंत सबको ये करना है, ये भी साथ में जुड़ जाएगा। यदि ये अग्निहोत्र आदि कर्म सबको करना है तो वो पात्र चयांत होना चाहिए, अंतिम समय भी पात्रों का चयन उसके साथ होना चाहिए, वहां तक ये सबको प्रसक्त हो जाएगा, सबके साथ होने लगेगा। और यदि ऐसा होता तो ऐष्णा से उठना, तत्र ऐष्णा व्युत्थानम न श्रूयेते, शास्त्र में जो ऐष्णाओं से हटने की बात कही गई है वो वहां वचन फिर नहीं मिलना चाहिए था। यदि पात्र चयन ये आवश्यक है सबके लिए अविशेष रूप से, तो सब कर्म करते रहेंगे और अंत में उनके साथ में ये जलेगा, तो फिर ऐष्णा से उठ करके जो प्रव्रज्या वाली बात है वो नहीं सुनी जानी चाहिए थी शास्त्रों में, वहां नहीं मिलने चाहिए थे ऐसे वचन। लेकिन वहां चूंकि ऐसे वचन मिलते हैं, इससे पता लगता है कि ये सबके लिए नहीं है, ये गृहस्थियों के लिए ही है और सन्यासियों के लिए नहीं है। तो सन्यासियों के लिए नहीं है, सन्यासी भी बनते हैं, प्रव्रज्या होती है तो वो किसी प्रयोजन से बनते हैं, तो अपवर्ग भी सिद्ध होता है। यानी चारों आश्रम सिद्ध हो रहे हैं, सन्यास भी सिद्ध हो रहा है, तो साथ में अपवर्ग भी सिद्ध हो रहा है शास्त्र के वचन से, ये इनका अभिप्राय है। आगे देखिए वो वचन जो इन्होंने पीछे कहा था, तत्र ऐष्णा व्युत्थानम न श्रूयेते, तो ऐष्णा का व्युत्थान क्या है वो वचन आगे बता रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में है। एतत् स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणः अनुचानः विद्वांस प्रजाम न कामयन्ते, अल्प विराम। इसीलिए ये पहले वाले जो ब्राह्मण हैं पूर्व में जो हो चुके हैं भूतकाल के, अनुचाना जो वेद के अनुरूप बोलते हैं करते हैं, अनुचान अनुचाना विद्वांस है, जो कि विद्वान है ये प्रजा की कामना नहीं करते। प्रजा की कामना कौन नहीं करता है? जो ब्राह्मण होते हैं अनुचान होते हैं वो प्रजा की कामना नहीं करते हैं, ठीक है। आजकल भी बहुत से लोग नहीं करते हैं ना प्रजा की कामना, नहीं, जिसे हम पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कहते हैं, वो संतान नहीं पैदा करना चाहते, संतान नहीं चाहते, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, प्रजाम ना काम है इनते। कौन वो सामान्य नहीं है, हम उनको सोचते हैं ऐसा कि ये भौतिकवादी हैं, भोगों में लिप्त हैं, लेकिन जो अधिक बुद्धि में जाएगा वो प्रजा की कामना नहीं करेगा। जो विद्वान होगा अनुचान होगा वेद के अनुसार बोलने वाला होगा वो प्रजा की कामना नहीं करेगा, कामना छूट जाती है। एक स्थिति ज्ञान की एक स्थिति आती है जिसमें ये कामनाएं प्रजा की कामना छूट जाती है। तो आगे वो बोलते हैं किम प्रजया करिष्यामा, अल्प विराम, ये प्रजा से करेंगे क्या हम, ये संतानों को पैदा करके करेंगे क्या हम, इनके बिना भी तो हमारा काम चल रहा है, धन है मकान है सेवाएं हो जाएंगी सेवक हैं, इनका करेंगे क्या। और वृद्धाश्रम भी बने हुए हैं, सरकार चिकित्सा करी देती है विदेशों में, तो कोई सेवा की जरूरत नहीं है, इन प्रजाओं का करेंगे क्या हम। तो किम प्रजया करिष्यामा, लेकिन अब अंतर बता रहे हैं उनमें और इनमें, क्यों, ये शाम नो अयम आत्मा अयम लोक, ये शाम नह जिन हमारा, अयम आत्मा ये आत्मा ही, अयम लोक सब कुछ हमारा यही है, जिन हमारा ये आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है, वो लोग कह रहे हैं कि हम इस प्रजा का करेंगे क्या, इन संतानों का करेंगे क्या हम, इन संतानों को उत्पन्न क्यों करें हम, इसलिए वो प्रजा की कामना नहीं करते। हाँ, उनका अयम लोक आत्मा लोक नहीं होता उनका, उनका लोक तो शरीर ही होता है, इसलिए वो भिन्न है और ये भिन्न है। इति तेह स्म पुत्रैष्णायाश्च वित्तैष्णायाश्च लोकैष्णायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती। इसलिए ये पुत्रैष्णा वित्तैष्णा लोकैष्णा से उठ करके और भिक्षाचर्य में निकलते हैं, भिक्षा प्राप्त करते हैं। ये भी बहुत बड़ा भेद है। वो पुत्रैष्णा तो छोड़ देते हैं, लेकिन वित्तैष्णा लोकैष्णा वो सब तो साथ में रहती है उनके। ये वो लोग हैं जो इन सबको छोड़ देते हैं। ये पूर्ण ये वचन हम बता दिया। तो एष्णाभ्यश्च वित्थितस्य पात्र चयांतानि कर्माणि नोपपद्यन्ते। जो एष्णा से उठ गए हैं उनके लिए तो ये पात्र चयांत कर्म लागू ही नहीं होते, संगति नहीं बनते। इति न अविशेषेण कर्तुः प्रयोजकम्। प्रयोजकम् है ये, बिंदी लगी भी है। प्रयोजकम् फलम्, अलग अलग कर लेना। प्रयोजकम् फलम् भवति इति। फलम्, फल जो होता है, फल क्या होता है? प्रयोजक होता है। फल प्रयोजक होता है। दो कर्ता होते हैं, एक स्वतंत्र कर्ता होता है और एक प्रयोजक कर्ता होता है। एक तो करने वाला और एक करवाने वाला, वो प्रयोजक होता है जो प्रेरित करता है। दूसरा जो हमें प्रेरित करता है वो प्रयोजक होता है, जो हमें लगाता है कि भाई इस काम को करो, वो प्रयोजक हो जाता है। प्रयोजन नहीं, प्रयोजक। तो जो स्वतंत्र भी करता होता है या कोई भी कर्म करने वाला होता है, उसका प्रयोजक क्या होता है? वो फल होता है, जिसके लिए वो उस कर्म को कर रहा है, वो कर्म उसको उस ओर लगा देता है। जैसे धन किसी का प्रयोजक हो सकता है कि वो धन कमाने के लिए लग रहा है, किसी का यश हो सकता है, किसी का राजसत्ता या पद प्रतिष्ठा, कुछ भी। जिसको लक्ष्य करके वो व्यक्ति उस कर्म में प्रवृत्त होता है, वो लक्ष्य, वो सुख के साधन उस व्यक्ति के प्रयोजक बन जाते हैं। मनुष्य नहीं होता, लेकिन भावना के रूप में साधन, सुख सुविधा, ये सब प्रयोजक बन जाते हैं ना। उसी से ही, वही तो प्रेरित करते रहते हैं इसको, नहीं ये प्राप्त करना है, ये इतना धन होना चाहिए, इतना मकान होना चाहिए, इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, वो उसके प्रयोजक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फलम, फल जो होता है, न अविशेषेण कर्तुः प्रयोजकम् भवति। ये फल प्रयोजक तो होता है, लेकिन अविशेष रूप से कर्ताओं का प्रयोजक नहीं होता, यानी सब मनुष्यों का प्रयोजक नहीं बनता। वो पुत्र भी प्रयोजक हो सकता है, भी संतान चाहिए हमारे को, उसके लिए व्यक्ति गृहस्थ में जाता है, पुरुषार्थ करता है, धन कमाता है। ये पुत्र प्रयोजक हुआ, पुत्र क्या है? फल है एक तरह से, लेकिन ये फल अविशेष रूप से सबका प्रयोजक नहीं हो सकता, यानी सबको प्रेरित नहीं कर सकता। कोई कह सकता है मेरे को पुत्र चाहिए ही नहीं? जिसको पुत्र नहीं चाहिए, अब पुत्र उसके लिए प्रयोजक नहीं रहा, प्रेरित करने वाला नहीं रहा। किसी को धन प्रयोजक होता है, कोई कह सकता है कि धन की मेरे को आवश्यकता ही नहीं है, तो अब धन उसका प्रयोजक नहीं रहा। इसी तरह से लोकेष्णा, कोई एष्णा, लोकेष्णा के, लोकेष्णा किसी का प्रयोजक हो सकती है, उसकी प्रेरणा से उसके तरफ वो बढ़ता रहता है, लेकिन किसी को लगता है इससे क्या फर्क होगा, नाम हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे को नहीं चाहिए यश, क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पेट भर जाएगा क्या उससे। पर जिनको आनंद आता है यश से, यश से तो सभी को आनंद आता ही है, यश प्रशंसा से तो आनंद आता ही है, बोले नहीं मेरे को ये भी नहीं चाहिए, तो प्रयोजक नहीं रहा। तो फल अविशेष रूप से प्रयोजक नहीं हो सकता, सामान्य रूप से प्रयोजक नहीं हो सकता, यानी सबका प्रयोजक नहीं हो सकता। किसी के लिए प्रयोजक होगा, किसी के लिए प्रयोजक नहीं होगा। किसी के लिए विद्या प्रयोजक हो सकता है, वो उसी के लिए ही लगा हुआ है। किसी के लिए राष्ट्र प्रयोजक हो सकता है, वो राष्ट्र के लिए ही लगा हुआ है, लेकिन सबके लिए प्रयोजक नहीं हो सकता है। किसी को राष्ट्र कोई प्रभावित ही नहीं करता, राष्ट्र को लेकर के वो कुछ करता ही नहीं है, कोई ज्ञान को लेकर के कुछ करता ही नहीं है, बस अपना सामान्य जीवन जीता रहता है, उसके प्रयोजक दूसरे बने रहते हैं। तो उस पंक्ति को इन्होंने कहा कि न अविशेषेण कर्तुः प्रयोजकम् फलम् भवति। फलम् कर्तुः अविशेषेण प्रयोजकम् न भवति। फल अविशेष रूप से कर्ता का प्रयोजक नहीं होता, यानी सबको प्रेरित नहीं करता, किसी को कर सकता है किसी को नहीं कर सकता। तो ये अनिवार्यता नहीं है कि ये प्रयोजन है, एक जना उसकी तरफ भाग रहा है तो सबके लिए भी वो प्रयोजक बने, सब भी उसी की तरफ भागें, ये अनिवार्यता नहीं रहती। इसलिए जो इन ऐष्णाओं से हट करके प्रव्रज्ञा को प्राप्त करते हैं तो उनके लिए वो कामनाएं छूट जाती हैं जो यज्ञ आदि से प्राप्त होने के लिए लिखी हुई हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति उसकी छूट जाती है। उसके लिए प्रयोजक ब्रह्म बन जाता है, आत्मा ही उसके लिए लोक बन जाता है, आत्मा ही उसके लिए दर्शनीय बन जाता है। लोक मतलब जो दर्शनीय होता है, जिसको देखते हैं हम, वही उसके लिए देखने योग्य जानने योग्य बन जाता है। आत्मावारे श्रोतव्यो द्रष्टव्यो निधिध्यासितव्यो, तो बस वही उसी को देखना सुनना जानना वही उसके लग जाता है, उसी के लिए लग जाता है, उनको वो इन ऐष्णाओं से हट जाते हैं। इसलिए कोई फल सबका अविशेष रूप से प्रयोजक नहीं होता, एक सिद्धांत दिया इन्होंने। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सब इसी में लगे रहेंगे तो सब गृहस्थ में ही लगे रहेंगे, यज्ञ कर्म में लगे रहेंगे तो सब गृहस्थ में ही लगे रहेंगे, और जब सब गृहस्थ में लगे रहेंगे तो मुक्ति तो किसी की होगी नहीं। तो ना तो चारों आश्रम है, यानी खासतौर से संन्यास नहीं है या मुनि नहीं है, वानप्रस्थ नहीं है, और अपवर्ग भी नहीं है, इसलिए ये बात गलत है। ठीक है, हाँ। कोई भी व्यक्ति प्रयत्न करता हुआ, कुछ भी कर्म करता हुआ दिख जाता है तो उसके उसका प्रयोजक तो फल कुछ ना कुछ होगा ही, नहीं तो बिना फल के फल की इच्छा से कोई काम नहीं करता है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कोई भी फल नहीं होता, लेकिन फल अविशेष रूप से प्रयोजक नहीं होता। कौन सा फल? कोई सा भी एक फल, वो सबके लिए अविशेष रूप से प्रयोजक नहीं होता। अब मुक्ति फल है, कहते रहो कितना भी आनंद है और इतनी मुक्ति है, कितनों का प्रयोजक बनता है वो? और जिसको मानते भी है वो भी इसको लक्ष्य बना करके कहाँ चलते हैं, सांसारिक सुख प्रयोजक बन जाते हैं उनके, जानते मानते भी सांसारिक सुख प्रयोजक बन जाते हैं उनके, उन्हीं की तरफ भाग जाता है फिर। फल कभी भी अविशेष रूप से प्रयोजक नहीं हो सकता। ये किस संदर्भ में? यज्ञ आदि कर्मकांड के संदर्भ में उनका जो सुख मिलने वाला है तो वो सबका प्रयोजक नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आप्तकाम या तो आत्मकाम तो होता ही है, मुक्ति की कामना वाला तो होता ही है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भिन्न कामना वाला हो जाता है। देखा ना, ये शाम नो अयम आत्मा अयम लोकः, तो आत्मा तो प्रयोजन बना हुआ ही है, उसका लक्ष्य बना हुआ ही है, उसका निषेध नहीं कर रहे। इसलिए फल का मतलब कोई एक विशेष फल सबका प्रयोजक नहीं बन सकता। किसी को पहलवान बनना प्रयोजक हो सकता है, उसी के लिए लगाए रहते हैं, और कुछ सुस्ता ही नहीं है, वही प्रयोजक बना है उसका, लेकिन वो सबके लिए नहीं बन सकता। कोई धावक बन रहा है, कोई खिलाड़ी बन रहा है, कोई फिल्म अभिनेता अभिनेत्री बन रहा है, उनके लिए वही प्रयोजक है, उसी के लिए बम्बई भागते रहते हैं, सब कुछ उसी के लिए, एक्टर बन जाऊं या अभिनेता अभिनेत्री बन जाऊं। ठीक है, आप लोग जैसे विद्वान बनने के लिए लगे हुए, ये सबका बन सकता है क्या प्रयोजन? नहीं बन सकता, वो नहीं बैठ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, यज्ञ संबंधी पात्र, काष्ठ पात्र जो होता है मीमांसा में भी आएगा, होता है, इष्टी होती है वो, उसकी विधि है, उसके लिए मंत्रों का पाठ होता है, सारा विधान है, कौन सा पात्र कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, उसके साथ ही उसको पूरा कर देते हैं, उसको उद्धृत किया इन्होंने। आगे देखिए, चातुराश्रम में विधाना च इतिहास पुराण धर्मशास्त्रेषु ऐकाश्रम्य अनुपपत्ति ही। चूंकि चारों आश्रमों का विधान किया गया है संन्यास सहित मुख्य रूप से, इसलिए इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों में एक आश्रम है इसकी अनुपपत्ति हो जाती है, असिद्धि हो जाती है। इतिहास जो इतिवृत्त है हमारा, इति ह आस, ऐसा कहा गया यानी ऐसा हुआ, उसका कथन चल रहा है, ऐति है। पुराण, ये वाले पुराण नहीं, जो वैदिक पुराण है उनको लीजिए, जो नहीं तो वैदिक पुराण तो होते ही है ना, महर्षि ने बता रखे है ना, पुराण शब्द में, पुराण शब्द से उनको आपत्ति नहीं है, एलर्जी नहीं है। जिसको पुराण कहते हैं उससे वो प्रमाण नहीं है, उसमें बहुत सारी गलत बातें लिखी हुई हैं। और धर्मशास्त्र मतलब जैसे कि मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, ये इनमें भी चारों आश्रमों का कथन होने से कोई कहे कि इनमें एक आश्रम है, ऐसा नहीं, चारों आश्रम का वर्णन है। किसी को खोल रहे हैं अनुपपत्ति तद अप्रमाणम इति चेत, हाँ अगली बात कह रहे हैं, कोई कहने लगे नहीं ये तो प्रमाण नहीं है हमारे लिए, वेद और ब्राह्मण तो चलो प्रमाण हो गए लेकिन ये हमारे लिए प्रमाण नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे तो तद अप्रमाणम इति चेत, तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है ना ऐसा कथन ठीक नहीं है। क्यों? प्रमाणेन प्रामाण्य अभ्यनुच्चारा, प्रमाण के द्वारा इनका प्रामाण्य स्वीकार किया जाने से, इनका किनका, इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र, इनका प्रामाण्य प्रमाण से स्वीकार किया जाता है। प्रमाण मतलब ब्राह्मण ग्रंथ को कह रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा इन ग्रंथों का प्रामाण्य कहा जाने से ये भी प्रमाण है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ तो प्रमाण है, इन पे आपत्ति की है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो प्रमाण है उसके द्वारा इनका प्रमाण किया जाने से ये भी प्रमाण है। ठीक है, कोई कहे कि भाई ये बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूं जैसे, बोले नहीं इनकी बात का प्रमाण नहीं है, तो दूसरा कहेगा नहीं चूंकि वेद ऐसा कह रहा है, या तो और कोई जो प्रमाणिक, जिसको वो प्रमाणिक मानता है वो इनको प्रमाणिक मानता है इसलिए ये भी प्रमाण है। वैज्ञानिक ने कुछ खोज की, हम कहें उसी की पुस्तक होगी वही प्रमाणिक होगी, लेकिन सरकार के द्वारा भी फिर पुस्तकें बनाई जाती हैं उन्हीं वैज्ञानिकों की बातों को लेकर के, हर कक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, बोलिए प्रमाण है ये नहीं है, ये तो वैज्ञानिकों ने नहीं कहा जिन्होंने खोजा था, लेकिन जो वैज्ञानिक है उन्होंने इनको प्रमाणित कर रखा है, उनके द्वारा प्रमाणित या परंपरा से उसके द्वारा प्रमाणित होते होते ये प्रमाणित है इसलिए ये भी प्रमाणित है। वो जिसको प्रमाणित कर रहे हैं तो उसको भी आपको प्रमाणित मानना होगा, लेकिन कई बार व्यक्ति कहता है नहीं इनकी बात मैं नहीं मानूंगा, अगर वो कहेंगे तो मानूंगा, और वो जिनकी बात मानेंगे वो कह रहे हैं कि नहीं ये जो कह रहे हैं वो ठीक कहेगा, तो ऐसा करते हुए हम जिसको प्रमाण कह रहे हैं ना उसको भी अप्रमाणिक ही कर रहा है वो व्यक्ति। बात आई समझ में कि सत्यव्रत जी कहेंगे तो ही प्रमाणिक माना जाएगा, ठीक है, संतोष जी कहेंगे तो मैं प्रमाणिक नहीं मानूंगा, तो सत्यव्रत जी कहेंगे कि नहीं इन्होंने भी न्याय दर्शन पढ़ा ये ठीक बोल रहे हैं, इनकी बात को ठीक मानो, ये भी न्याय दर्शन पढ़े, किसी ने पूछ देखा कि सत्यव्रत जी न्याय दर्शन पढ़े हुए हैं, मैं तो इन्हीं की बात मानूंगा, इनकी नहीं मानूंगा, ये कुछ नए से लग रहे हैं, कम आयु के लग रहे हैं, तो सत्यव्रत जी ने कहा कि नहीं इन्होंने भी न्याय दर्शन पढ़ा है ये भी ठीक कहेंगे, तो बोले नहीं मैं इनकी नहीं मानूंगा, मैं तो आप ही की मानूंगा। तो ऐसा जो व्यक्ति कह रहा है वो उनको भी अप्रमाणिक कर रहा है नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनकी बात मान लो, ये भी पढ़े हुए हैं न्याय दर्शन, तो कह नहीं मैं तो इनकी नहीं मानूंगा, तो ये बात उनकी भी नहीं मानी ना इन्होंने। तो ये संतोष जी क्यों प्रमाण है, क्योंकि जिसको आप प्रमाण मानते हो सत्यव्रत जी को वो इनको प्रमाणित कर रहे हैं इसलिए ये भी प्रमाणिक है। तो जिन ब्राह्मण ग्रंथों को आप मान रहे हो वो प्रमाणिक है, उन्होंने इनको प्रमाणित किया इसलिए इनका प्रामाण्य है। क्या कहा इन्होंने, प्रमाणेन प्रामाण्य अभ्यनुच्चारा, प्रमाणेन मतलब ब्राह्मणेन, प्रामाण्य का इनका प्रामाण्य स्वीकार किया जाने से, भाष्य में खोल रहे हैं प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन, प्रमाणेन कोई खोल दिया ब्राह्मणेन, इतिहास पुराणस्य प्रामाण्यम अभ्यनुच्चायते, इतिहास और पुराण का प्रामाण्य स्वीकारा जाता है, अब उसके लिए वचन दे रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ का, ते वा खलु एते अथर्वांगिरस एतत् इतिहास पुराणम अभ्यवदन, इतिहास पुराणम पंचमं वेदानां वेद इति, तो तेवा खलु एते अथर्वांगिरस, अथर्वांगिरस लोग उस परंपरा वाले उनके लिए कथन कर रहे हैं जो अथर्वांगिरस हैं, जो अथर्ववेद के हैं, अंगिरस गोत्र के या उस परंपरा वाले हैं, वे इतिहास पुराणाभ्याम अभ्यवदन, इतिहास और इतिहास पुराणम अभ्यवदन, इतिहास पुराण को कहते हुए इतिहास और पुराण को ये वेदों में पांचवा वेद स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो वेद तो चार ही होते हैं, कुछ लोग इतिहास पुराण को भी पांचवा वेद मानते हैं, कोई किसी और को पांचवा वेद मानता है, महाभारत को पांचवा वेद मानते हैं, वो तो ठीक नहीं है, सत्याप्रकाश को तो पांचवा वेद बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए एक आर्य समाज और खड़ी करनी पड़ेगी फिर उसको खंडन करने के लिए। लेकिन ये उस दृष्टि से कथन है कि जैसे हम वेद को प्रमाण मानते हैं ऐसे ही उस स्तर से, लगभग उस स्तर पे, यद्यपि न्यूनता है उतना नहीं होता लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत अधिक प्रमाणिक है, इसलिए उसको पांचवा वेद के नाम से कहते हैं। कबीर वाणी को भी पांचवा वेद बोलते हैं, कबीरपंथी उसको पांचवा वेद बोलते हैं, यानी उसको पांचवा वेद बोलते हुए वो चार वेदों को तो प्रमाणिक मान रहे हैं। सकारात्मक सोचना चाहिए ना, पॉजिटिव। हम कहते हैं कि वेद तो चार ही हैं, ये पांचवा वेद ले आए ये बहुत गलत कर रहे हैं, वेद तो चार ही होते हैं, ये वेद को नहीं मानते, ये इसी को मानते हैं, वो करने ही लग जाते हैं, इसी पांचवें को ही वेद मान के इसी को मानने लग जाते हैं। वेद मतलब तो ज्ञान है, प्रमाणिक चीज है, तो ये इसकी तुलना ये वेद से कर रहे हैं, इसका मतलब वेद को तो ये प्रमाणिक मान रहे हैं, ये पांचवा वेद है, जैसे चार वेद थे, नहीं वेद को तो मान रहे हैं, तो उनको वही पकड़ लेना चाहिए कि अच्छा जिन चार वेद को प्रमाण मान करके आप इसको पांचवा वेद कह रहे हो, यानी वेद तो प्रमाणिक चीज हुई ना, वेद में कितने वेद माने गए, क्या वेद में इसको वेद माना गया है, तो ये केवल उनकी प्रशंसा मात्र है, वो ये कहते हैं कि भाई हम इसको मानते हैं, बहुत प्रमाणिक मानते हैं, इसलिए कोई किसी को पांचवा वेद बोलता है, कोई किसी को पांचवा वेद बोलता है, पहला वेद नहीं बोलते उसका है, ये नई है, तो नाम तो वेद ही दे रहे हैं ना, तो पांचवा क्यों बोल रहे हैं इसको, पांचवा क्यों बोल रहे हैं, तो ये बोल देते ना ये बस एक ही वेद है, तो नया है तो बस नया आ गया, तो नया आ गया तो पिछले निरस्त हो गए, तो पांचवा क्यों बोल रहे हो इसको, पांचवा क्यों है, उसको पांचवा वेद नहीं बोलते वो मुसलमान लोग, तो ये तो हिंदू लोग बोलते हैं वेद के, तो पिछला निरस्त हो जाता है ना जो नया आया है, तो उसमें फिर बस एक ही बचेगा, पांचवा नहीं होगा, पांचवे का मतलब है ये पांचवा वेद है, मतलब चार वेद अभी काम कर रहे हैं वो भी मान्य है, तो क्यों नहीं, मेरे पास चार पेन समाप्त हो गए लिखते लिखते, मैंने कहा ये पांचवा पेन, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि चारों पेन काम करते हैं, समाप्त हो गए वो इस तरह कथन नहीं, आप वाक्य की अभिप्राय को उस तरह से बोलो, प्रामाणिकता में, ये मेरा पांचवा पुत्र है, ठीक है, ऐसा, यानी मेरे पास पांच जने हैं मेरे को सहारा देने वाले, अकेला नहीं हूं मैं, और वेद शब्द, इसको वेद क्यों कहा, जब उनके अपने अलग अलग नाम थे तो वेद नाम क्यों कहा, इतिहास और पुराण तो नाम था ही इनका, कबीरपंथियों का भी जो ग्रंथ है उनका बीजक जो था उसका अपना नाम था ही, ये जो पांचवा वेद कहा जा रहा है ये तो उनकी प्रशंसा के लिए उपमा रूप में कहा जा रहा है ना, ये वेद के तुल्य है, तो ये उसको मना नहीं कर रहे, उसके समान मान रहे हैं, जैसे कि कभी कोई किसी के पुत्री ही हो पुत्र ना हो तो कहते हैं कि मेरी तो यही पुत्र है, अथवा पुत्री नहीं है और पुत्र है तो बोले यही मेरी पुत्री है, माता पिता में से एक है मान लो पिता है तो बोले यही मेरी माँ है, माँ है तो बोले यही मेरे पिता है, जब जब ये कथन करते हैं उसके समान मानते हुए तो उसको प्रशंसा में गुरु के रूप में करते हैं ना, वहां पर अर्थवाद मात्र है, उस रूप में इसको पांचवा वेद, यानी ये भी एक ज्ञान का साधन है, इतिहास पुराण भी हमारे को ज्ञान प्राप्त कराते हैं, इतने अर्थ में इसको लेना है, मूल वेद तो जो अपौरुषेय है वो तो चार है, वो तो चार है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसको भी अपौरुषेय मान करके कर रहे हैं। इतिहास शब्द लिखा ही है, पुराण लिखा ही है, मानवकृत है, ये स्पष्ट है। हाँ पहले जो वचन कहे गए हमारे ऋषियों के द्वारा सत्य वेदानुकूल जो कथन किए गए हैं ग्रंथ हैं उनको कहेंगे, उनको पुराण कहेंगे। इतिहास तो घटनाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसे महापुरुष हुए कि घटना घटी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये पांचवा वेद, तो तस्मात अयुक्तम एतत् अप्रामाण्यमिति, इसलिए ये आपका कथन गलत है कि इनका अप्रामाण्य है, इतिहास पुराण धर्मशास्त्रों का अप्रामाण्य है ये नहीं कह सकते। आगे इसी को खोल रहे हैं, अप्रामाण्य च धर्मशास्त्रस्य प्राणभृताम व्यवहार लोपात लोकोच्छेद प्रसंगः। इतिहास और पुराण का तो पहले का, धर्मशास्त्र का भी ये कह रहे हैं कि यदि धर्मशास्त्र का आप अप्रामाण्य मानो, अप्रामाण्य च धर्मशास्त्रस्य, उसको आप अप्रमाणित कर दो तो प्राणभृताम प्राणियों के व्यवहार का लोप होने से लोक का ही उच्छेद का प्रसंग आ जाएगा। अर्थात धर्मशास्त्र को आप अप्रमाण मान लो तो धर्मशास्त्र में जो जो कहा गया है वो आपको अप्रमाणिक मानना पड़ेगा, ठीक है। उस सबको अप्रमाणिक मानोगे तो वो सब चीजों का आप व्यवहार नहीं कर सकते, आपको व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो लोक का उच्छेद हो जाएगा, व्यवहार ही नहीं चल पाएगा। अब वहां पर धृति क्षमा दमोस्ते हम एक उदाहरण के लिए ले लो, वहां ये सब लिखा है, उसका अप्रमाण्य होता है तो उन सबको चीजों को छोड़ना है हमें, छोड़ेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। दृष्टिपुतम निषेध पादम, अब ये धर्मशास्त्र में मान लो कह दिया, अब धर्मशास्त्र का अप्रमाण्य है तो हमें इसको नहीं करना है, ये कर लेंगे तो अप्रमाणिक चीज को हम करेंगे तो लोक व्यवहार भी नहीं चलेगा, इसलिए इनका प्रामाण्य भी है क्योंकि ये व्यवहार में हमारे लिए उपयोगी होते हैं। आगे दृष्टि प्रवक्त्रि सामान्याच अप्रामाण्य अनुपपत्ति ही, इनकी अप्रमाणता की असिद्धि इसलिए भी होती है क्योंकि दृष्टि और प्रवक्त्रि ये एक है, दृष्टा यानी वेद मंत्रों के जो साक्षात्कर्ता है वो, और प्रवक्ता यानी बोलने वाले इन ग्रंथों के बताने वाले, जिन्होंने साक्षात्कार किया है वो ही इसको बता रहे हैं इसलिए भी इनका प्रामाण्य है, ठीक है। जिसने साक्षात्कार नहीं किया और वैसे ही बोल रहा हो बिना सुने जाने तो अप्रमाण्य कह सकते हैं, यूं ही प्रमत्त है, लेकिन दृष्टा और प्रवक्ता समान होने से। भाष्य, ये एव मंत्र ब्राह्मण से दृष्टारः, मंत्र और ब्राह्मण के जो दृष्टा हुए ऋषि, प्रवक्तारश्च जो प्रवक्ता हुए, ते खलु इतिहास पुराण से धर्मशास्त्र से चैति, वे ही तो इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र के भी कहने वाले हैं, उसी स्तर के वही तो ऋषि ये लोग कहने वाले, तो उनके देखने वाले वो जो प्रमाणित हैं तो इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी प्रामाणिक माने जाएंगे। आगे नया हेतु दे रहे, विषय व्यवस्था नाच यथा विषयम प्रामाण्यम, विषयों की व्यवस्था होने से जिसका जो विषय है उसमें वो उनका प्रामाण्य माना जाएगा। सबका अलग अलग विषय होता है तो जिसका जो विषय है उसमें वो प्रमाण माना जाएगा, सब में नहीं माना जाएगा, अपने अपने विषय में उनकी प्रामाणिकता रहेगी। इसी को खोल रहे हैं, अन्यो मंत्र ब्राह्मणस्य विषयः, मंत्र और ब्राह्मण का विषय अलग है, अन्यच्च इतिहास पुराण धर्मशास्त्राणाम इति, इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों के विषय भी अपने अपने अलग हैं, क्या है उसको आगे बता रहे हैं। यज्ञो मंत्र ब्राह्मणस्य, मंत्र और ब्राह्मण का विषय यज्ञ है। लोकवृत्तम इतिहास पुराणस्य, इतिहास और पुराण का जो लोकवृत्त लोक में जो प्रचलित है वो बातें हैं। लोक व्यवहार व्यवस्थानम धर्मशास्त्र से विषय, और लोक के व्यवहार की व्यवस्था करना, किसको क्या करना चाहिए, किसके क्या कर्तव्य हैं इत्यादि की व्यवस्था करना, ये धर्मशास्त्र का विषय। तो सबके अपने अपने विषय और अपने अपने विषयों में वो प्रमाण है। तत्र एकेन न सर्वं व्यवस्थाप्यते इति, यथा विषयम एतानि प्रमाणानि इन्द्रियादिवदिति, तो एक के द्वारा ये सब कुछ की व्यवस्था नहीं की जा सकती, इसलिए यथा विषय ये प्रमाण, इनका प्रमाण होता है इंद्रियादिवत, इंद्रियों के समान, ठीक है। इंद्रियों के समान कैसे, जैसे अलग अलग इंद्रियां अलग अलग विषय से युक्त होती है, क्योंकि सब इंद्रियों से सब चीजें नहीं जानी जा सकती। ऐसे ही इन शास्त्रों से सबसे सब विषय नहीं जाने जा सकते, इसलिए इनका अपने अपने विषय में प्रमाण है। ठीक है, हाँ ऐसा उन्होंने कहा, इससे पता लग रहा है कि वो सामने वाला जो बात कर रहा है वो न्याय दर्शन के विषय में बात कर रहा है। लगा सकते हो, तो आपने जो बोला कि उस बात को बोलकर कि इसको अप्रामाणिक कर रहा है, तो ये इस विषय में प्रामाणिक है कि नहीं, उनको साध्य नहीं, वो सिद्ध मान करके कथन किया जा रहा है, वो मान रहा है कि नहीं ये तो प्रामाणिक है, ये तो प्रमाणिक है। जैसे कि कोई यहाँ आए, बोले नहीं जी स्वामी जी, स्वामी सत्यपति जी ये कहेंगे तो मैं मानूंगा इसको, तो बोले जी पहले और किसी से, ब्रह्मचारी से या अन्य आचार्यों से पूछा, तो बोले जी ईश्वर जीव प्रकृति तीन अनादि तत्व हैं। ठीक है, सामान्य बात थी। तो बोले नहीं जी स्वामी जी कहेंगे तो मैं मानूंगा इस विषय को। स्वामी जी ने कहा भाई ये सब आप किसी से भी पूछ लो इस बारे में, ये सब प्रामाणिक हैं, उन्हें पता है कि इस विषय में ये सब जानते हैं, पढ़ा चुके हैं, जानते हैं। अब स्वामी जी ने तो कह दिया कि नहीं ये सब प्रामाणिक हैं, बोले नहीं इनकी बात मैं नहीं मानूंगा, आपके मुंह से अगर आएगी तो मैं बात मानूंगा। ऐसा यदि किसी ने कहा तो वो व्यक्ति स्वामी जी की बात को भी नकार रहा है ना, कहां नकार रहा है, वो तो मान रहा है, वो तो कह रहा है कि नहीं स्वामी जी कहेंगे तो मैं मानूंगा, स्वामी जी का स्वामी जी का प्रमाण है, मान रहा है ना वो, लेकिन स्वामी जी की एक बात नहीं भी मान रहा है। जिनको वो प्रमाण मान रहा है उनकी एक बात वो नहीं भी मान रहा है। स्वामी जी के लिए तो वो बोले इस बात को स्वामी जी बोलेंगे नहीं मानूंगा, स्वामी जी बोलेंगे तो मैं मानूंगा, तो स्वामी जी को प्रमाण माना। ठीक है, उस विषय के लिए और स्वामी जी ये अगर कह रहे हैं कि इस विषय में ये लोग भी बता देंगे आपको, सब कुछ ठीक ठीक बता देंगे, तो ये कथन स्वामी जी का गलत है। उसके लिए वो तो प्रामाणिक अप्रामाणिक है, उसके लिए वो अप्रामाणिक है माना, लेकिन जब स्वामी जी ने कह दिया जिसको अप्रमाण मान रहे हो, उन्होंने कह दिया कि नहीं ये भी इस विषय को जानते हैं, आप ये बताएंगे आपको ठीक ठीक बताएंगे, चिंता मत करो, त्रैत्ववाद के बारे में ठीक ठीक बताएंगे, ईश्वर का स्वरूप ये आपको ठीक ठीक बता देंगे, अब ये बात स्वामी जी की वो मान नहीं रहा है, तो जिसको वो प्रमाण मान रहा है उसको अप्रामाणिक कर दिया ना। इस अंश में उनके मुख से सुनी हुई बात तो प्रमाणिक मान रहा है वो एक अंश वाला, लेकिन जब वो कह रहे हैं ये भी बता देंगे आप इनसे पूछ लो, अरे नहीं जी आप कहोगे तो ही मेरे को विश्वास होगा, इनकी बात को मैं प्रमाण नहीं मान सकता। ठीक है, तो उसमें स्वामी जी खुश भी हो सकते हैं कि देखो मेरे को ही केवल प्रमाण मानते हैं, लेकिन स्वामी जी ये भी कहेंगे ना कि आप जब भी मैं कह रहा हूं कि इनसे पूछ लो ये बता देंगे, ये बात आप मेरी मान नहीं रहे हो, ये मेरी बात मान नहीं रहे। स्वामी जी को बोल सकता है, ये तो फिर मूल बात ही हट गई, जब वो एक बात ये कह रहा था कि नहीं जी आप इस विषय में बोलोगे तो मैं मानूंगा, ठीक है नहीं है, आप इस विषय में प्रामाणिक नहीं हो ऐसे तो ना बोल सकता है। फिर जिसको आप प्रामाणिक मानते हो वो ये कह रहा है कि ये प्रामाणिक है, मानना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, तो जो मुक्ति अपवर्ग नहीं होता है इसके लिए पूर्व पक्षी ने 59वें सूत्र में कहा था ऋण क्लेश प्रवृत्ति अनुबंधात्, तो ऋण वाली जो बात थी वो पूरी हुई, उसके बाद में कहा था क्लेश अनुबंधात उसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो यत् पुनरेतत् क्लेश अनुबंधस्य अविच्छेदादिति, क्लेश के अनुबंध का अविच्छेद होने से, क्लेश जो हमारे से लगा हुआ है वो कभी हटता नहीं है, सतत बना रहता है, इसलिए अपवर्ग नहीं होता, अपवर्ग नहीं हो सकता। क्लेश कभी हटते हैं क्या? क्लेश क्लेश नहीं, क्लेश हटते हैं क्या? कोई क्लेश रहित है क्या? या कोई स्थिति ऐसी आती है जिसमें क्लेश नहीं रहते हैं? बने ही रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, पहले भी थे आज भी आगे भी चलते रहेंगे, तो क्लेश तो हटते ही नहीं है। अभिनिवेश क्लेश तो है तो सही ना क्लेश। तो जब तक हम देख रहे हैं तब तक क्लेश जुड़ा हुआ है, तब तक है, तो फिर क्लेश से रहित कोई स्थिति ही नहीं होती, तो मुक्ति भी कहाँ होगी। जो आप अपवर्ग कह रहे हो, जो क्लेश से रहित स्थिति कह रहे हो, उसकी सिद्धि कैसे होगी? कोई स्थान ही नहीं दिखता कि क्लेश रहित है, क्लेश तो लगे ही रहते हैं, इसलिए अपवर्ग नहीं होता है, क्लेश का अनुबंध सदा बना रहता है। ये पूर्व पक्षी का मत है, इसका उत्तर दे रहे हैं 63वां सूत्र। सुप्तस्य स्वप्ना दर्शने क्लेशाभावात् अपवर्गः। सुषुप्तस्य, जो सुषुप्ति में है, गाढ़ निद्रा में है, उसका कौन सी स्थिति? स्वप्न अदर्शने, स्वप्न नहीं देख रहा है वो, सपने को नहीं कह लेना सुषुप्त, क्योंकि प्राय सपने देखते समय भी हम कह देते हैं ना कि सोया हुआ है, सुषुप्ति में है। जिस समय स्वप्न नहीं देख रहा है उस समय, अर्थात जिस समय स्वप्न देख रहा होता है उस समय तो क्लेशों से युक्त रहता है, उसी तरह से सुख दुख राग द्वेष जुड़े रहते हैं। लेकिन स्वप्न अदर्शन है, जिस समय स्वप्न नहीं देख रहा है उस समय में जो है ऐसा सुषुप्त। अच्छा, इनको ये भी पता था कि सोते समय स्वप्न देखते भी हैं और नहीं भी देखते, पता था ना इनको? जैसे आजकल वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई स्वप्न आते हैं फिर दौरे चलते हैं उसके, थोड़ी देर आएगा फिर गाढ़ निद्रा आएगी, फिर स्वप्न आएंगे फिर गाढ़ निद्रा, फिर स्वप्न फिर गाढ़ निद्रा, उसके फेज चलते हैं। प्रत्यात्म वेदनीय भी है। तो सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशाभावात्, स्वप्न के अदर्शन में तो क्लेश का अभाव हो जाता है, यानी क्लेश से रहित स्थिति एक बता दी ना, तो ठीक है अपवर्ग भी हो सकता है, यानी क्लेश के अभाव वाली स्थिति हो सकती है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि क्लेश तो सदा बने रहते हैं, क्लेश के अभाव की तो कोई स्थिति नहीं होती, तो इसलिए अपवर्ग भी नहीं हो सकता। इन्होंने एक उदाहरण दिया, देखो स्वप्न जिस समय नहीं देख रहे होते हैं उस समय जो सुषुप्ति होती है वहां क्लेश का अभाव होता है, इससे क्लेश रहित स्थिति सिद्ध होती है, तो अपवर्ग भी हो सकता है। ठीक है, देखिए आगे। यथा सुषुप्तस्य खलु स्वप्नादर्शने रागानुबंधः सुख दुखानुबंधश्च विच्छित्यते तथा अपवर्गे अपि इति। जैसे सोए हुए के, जो कि स्वप्न नहीं देख रहा है, स्वप्न अदर्शन हो, उसमें रागानुबंध, राग का अनुबंध नहीं रहता। क्या राग रहता है सुषुप्ति में? क्या राग रहता है स्वप्न में? तो रहेगा, सुषुप्ति में तो कोई राग नहीं रहता। तो रागानुबंध और सुख दुखानुबंधश्च, और सुख दुख का अनुबंध भी हट जाता है सुषुप्ति में। सुख न तो सुख होता है न दुख होता है, सुख होता है सुषुप्ति में, अनुभव किया है कभी सुषुप्ति में? कभी अनुभव किया है सुषुप्ति में? कभी अनुभव किया है क्या? बात की तो बात नहीं चल रही है। सुषुप्ति में सुख दुख होते हैं नहीं होते हैं? सुख होता है, अनुभव किया है कभी? हैं? बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? अभी चर्चा करते हैं, अभी चर्चा करते हैं। ये कह रहे रागानुबंध है सुखानुबंधश्च विच्छिद्यते, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। तथा अपवर्गे अपीति, ऐसी अपवर्ग में भी, मुक्ति में भी रागानुबंध नहीं रहता, द्वेष भी जोड़ लीजिए द्वेषानुबंध नहीं रहता, और सुख दुख, ये जो सांसारिक सुख दुख है वो भी नहीं रहते। इसलिए अपवर्ग हो सकता है, क्लेशों से रहित स्थिति हो सकती है। एतच्च ब्रह्मविदो मुक्तस्य आत्मनो रूपम उदाहरन्ति। इसको ब्रह्मविद लोग, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, वे मुक्तस्य आत्मनो रूपम, मुक्त आत्मा का क्या रूप होता है, यानी मुक्ति के समय आत्मा का क्या स्वरूप होता है, क्या स्थिति होती है, क्या अनुभूति होती है, उसको उदाहरन्ति, उदाहरण के रूप में देते हैं। पूछते हैं मुक्ति में क्या होता है, कैसा होता है, बोले जैसा सुषुप्ति में होता है। ये उदाहरण दिया जा रहा है, और सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं, ब्रह्मविद के द्वारा, जो कि सुषुप्ति में भी जाता है और ब्रह्म को भी जान चुका है, ब्रह्म का भी साक्षात्कार कर चुका है, वो लोग इसको उदाहरण को देते हैं। मुक्ति में कैसी स्थिति होती है? सुषुप्ति जैसी, क्लेश रहित स्थिति। ये समानता है मुक्ति से। इसीलिए सांख्य दर्शन का क्या सूत्र है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। वो अलग प्रश्न है, अभी विचार करेंगे। ये कह रहे हैं कि फिर आवश्यकता किस लिए, जब यहां तो सुषुप्ति है ही, हर बार तो नहीं, लेकिन यहां सुषुप्ति में कितनी देर रहोगे आप, रह ही नहीं सकते, सुषुप्ति से बाहर फेंक दिए जाते हैं, फिर स्वप्न ही आते रहेंगे। वह जितनी देर के लिए टिकट है उतना ही है, बाकी बाहर पूरे 24 घंटे नहीं रह सकते। तो समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, वो भी यही बात है कि वहां ब्रह्म रूपता क्या होती है, क्या समानता होती है कि क्लेश की रहितता, रागानुबंध नहीं होता, सुख दुखानुबंध नहीं होता, द्वेषानुबंध नहीं होता, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, हाँ अब बोलो। अब ये दर्शनों में विरोध आप लोगों को प्रतीत हो रहा है, कैसे योग दर्शन का सूत्र क्या है, निद्रा अभाव प्रत्ययालंबना वित्तीय निद्रा। आलंबन किसका है, वहां पर आलंबन किसका है, आलंबन किसका है, अभाव का ना, किसका अभाव, अभाव है ना, तो सूत्र में तो ये नहीं कहा कि वहां सुख दुख होता है निद्रा में। आप योग दर्शन की बात कर रहे थे, भाष्य पे भी आ जाते हैं, सूत्र में कहीं कहा है क्या पहले ये बताओ, नहीं तो सूत्र के भाष्य को सूत्र के अनुरूप ही तो देखेंगे हम, या सूत्र के विपरीत अर्थ निकाल के उत्सूत्र व्याख्या करेंगे, जो सूत्र से भिन्न व्याख्या होती है ना, तो उसके लिए एक गाली जैसा प्रयोग होता है उत्सूत्रमितम। ये तो सूत्र को से भी ऊपर यानी उस सूत्र की अवहेलना करके कथन कर दिया गया, जो बात सूत्र में कही नहीं गई है वो चीज कही जाए। भाष्य कैसा होना चाहिए, सूत्र के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि वो सूत्र की ही तो व्याख्या कर रहा है, उत्सूत्र नहीं होना चाहिए भाष्य को। अच्छा, सूत्र में कहीं नहीं लिखा है कि निद्रा में सुख होता है, तो अभाव कह रहे हैं, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। ठीक है, तो कह नहीं जी, फिर भी व्यास जी ने तो लिखा ही है, व्यास जी ने तो लिखा ही है, हमारे लिए तो व्यास जी भी प्रमाण है। तो व्यास जी ने कहां लिखा है, व्यास जी ने कहां लिखा है कि सुषुप्ति में सुख होता है, व्यास जी की पंक्ति देख लेते, साच निद्रा, सा मतलब सा निद्रा, साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विषय, उठने के बाद प्रत्यवमर्श होने से प्रत्यय विशेष है, यानी वृत्ति है, वृत्ति तो है वो वृत्ति, क्योंकि इसी में सबसे अधिक शंका थी कि वृत्ति है या नहीं है, इसलिए इन पांचों सूत्रों में से किसी भी सूत्र में पतंजलि जी ने वृत्ति शब्द नहीं पढ़ा है, इस अकेले सूत्र में वृत्ति शब्द पढ़ा है, अनुभूत विषय असंप्रमोशः स्मृति, वृत्ति शब्द नहीं आया ना। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, वृत्ति शब्द नहीं पढ़ा ना इसमें किसी में भी, पांच वृत्तियों को बता रहे हैं, पांच सूत्र दिए, उनमें से चार में वृत्ति शब्द नहीं पढ़ा, इस एक सूत्र में वृत्ति शब्द पढ़ा है, वो इसलिए कि लोग ये ना समझ लें कि ये वृत्ति रहित स्थिति, ये भी एक वृत्ति है। ठीक है, ये भी एक चित्त की वृत्ति है, लेकिन अभाव प्रत्यय के आलंबन वाली है ये। अब आगे देखो, तो कथम सुखम अहम अस्वाप्सम, ये विपरीत अल्पविराम, ये कथन है, उसका वक्तव्य है, ये उसकी प्रतिज्ञा है, सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुख पूर्वक सोया, तो उसको ये कहना चाहिए ना, कैसे पता लगा कि सुख पूर्वक सोया, तो जैसा आप लोग कह रहे हो कि मैं सुख पूर्वक सोया, तो ये स्मृति आ रही है, इसी से पता लग रहा है कि मैं सुख पूर्वक सोया, यही तो कह रहे हो आप कि जब ये कह रहे हैं कि मैं सुख पूर्वक सोया तो मैं सोते समय सुषुप्ति में मेरे को सुख मिला तभी तो मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं सुखम अहम अस्वाप्सम, ये आप कह रहे हो। लेकिन व्यास जी क्या कह रहे हैं, सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुख पूर्वक सोया। कैसे पता लगा? तो उसके लिए कहा प्रसन्नम मे मन, मेरा मन प्रसन्न है। ये अभी या तो सुषुप्ति में? अभी। प्रसन्नम मे मन, मेरा मन प्रसन्न है। प्रज्ञा में विशारदी करोति, मेरी बुद्धि को विशारित कर रहा है, खोल दिया है मेरी बुद्धि को, जैसे खूब अच्छा काम कर रही है। नहीं तो पहले जैसे सोने से पहले थक गई है, काम नहीं कर रही है, मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, और इसने तो मेरी बुद्धि को पूरा विस्तृत कर दिया है, एकदम खूब अच्छी चल रही है। जैसे कि यंत्र में ग्रीस वगैरह और तेल वेल डाल के सफाई करके करो ना तो खूब अच्छा चलने लग जाती है ना, बिना आवाज के और बहुत अच्छी तरह। तो कचरा फंसा हुआ है, ये है वो है, ये सुषुप्ति में की बात बता रहे हैं या तो वर्तमान की बात बता रहे हैं? वर्तमान की बता रहे हैं। प्रज्ञा में विशारदी करोति, समाप्त कर दिया। तो ये जो तीन लक्षण दिए, दो लक्षण दिए, प्रसन्नम में मनः, प्रज्ञा में विशारदी करोति, ये वर्तमान हुआ प्रत्यक्ष, और इसके आधार पर वो ये कथन कर रहा है सुखम अहम अस्वाप्सम। ये क्या है, अनुमान है या स्मृति है? अनुमान है। मेरी वर्तमान की स्थिति ऐसी है, इससे मैं ये अनुमान कर रहा हूं कि सुखम अहम अस्वाप्सम, ये स्मृति नहीं है वो वाली, ठीक है। आगे ले देखो, दुखम अहम अस्वाप्सम, ये प्रतिज्ञा हो गई। स्त्यानम मे मनो, मेरा मन जकड़ा जकड़ा सा है, स्त्यान नहीं, स्त्यान का जकड़ा जकड़ा सा है, विशारद नहीं है, चल नहीं रहा है, जकड़ा जकड़ा सा है। भ्रमति, घूम रहा है इधर उधर, कहीं यहां या कहीं, टिकी नहीं रहा है। अनवस्थितम, अनवस्थित है। ये सारी चीजें कब की हैं? अभी की अनुभूति है ये, ये सुषुप्ति के काल की अनुभूति को नहीं बता रहे हैं, ये वर्तमान की अनुभूति को बता रहे हैं। वर्तमान की यह अनुभूति है, इसके आधार पर ये वक्ता कथन कर रहा है दुखम अहम अस्वाप्सम। तो ये स्मृति है या वर्तमान के आधार पर अनुमान कर रहा है वो? तीसरा, गाढ़ मूढ़ो अहम अस्वाप्सम, मैं गाढ़ और मूढ़ सोया, ये उसकी प्रतिज्ञा है, कथन है। कारण क्या बता रहा है, आगे हेतु क्या दे रहा है? गुरुणी में कात्राणी, मेरे शरीर या शरीर के अवयव भारी भारी लग रहे हैं। क्लांतम में चित्तम, मेरा मन क्लांत है, थका थका है, मन भी क्लांत है। अलसम मुशितम इव तिष्ठति इति, एकदम आलसी जैसा, और चुरा लिया है किसी ने जैसे मेरा, जैसे दिल चुरा लेते हैं ऐसे मन किसी ने चुरा लिया है मेरा, मेरा मन कहीं लग ही नहीं रहा, मेरे पास है ही नहीं, मेरा नियंत्रण ही नहीं है, तभी तो चुरा लिया है किसी ने। भी मेरे पास होता तो मैं उसका उपयोग करता अपने मन का, मेरे मन को किसी ने चुरा लिया है जैसे, मुशिस्ते चुरा लिया है जैसे किसी ने, ऐसा लग रहा है। ये वर्तमान का है ना सारा का सारा, वर्तमान के आधार पर ये अनुमान कर रहा है कि मैं ऐसा सोया, मैं सुख पूर्वक सोया, मैं दुख पूर्वक सोया, मैं गाढ़ मूढ़ सोया। तो ये सुषुप्ति में जो अनुभूति है उसका कहां कथन है, इसका बताओ पहले। जिस व्यास भाष्य की आप बात कर रहे थे उसमें कहां लिखा हुआ है ये? केवल इस बात के से तो सुखम अस्वाप्सम, ये प्रतिज्ञा है। और आगे के जो वचन दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए व्यास जी ने, ये वचन देने के लिए तो कह देते बस सुखम अहम अस्वाप्सम, दुखम अहम अस्वाप्सम, ये ज्ञापित करने के लिए कि मैं सुख से सो रहा हूं, ये कैसे कैसे? सोमदेव जी कोई सहायता की अपेक्षा? अच्छा, ये अगले जो वचन दिए हैं ये तीनों प्रतिज्ञाएं हैं, और उसकी पुष्टि के लिए ये प्रमाण दे रहा है व्यक्ति, ठीक है। यही भाषा आपको समझ में आएगी ना, ये थोड़ा ना कह रहा है कि मैं वहां सोया था और उसकी मेरे को याद आ रही है, ऐसा कहना होता तो भाषा अलग होती। तो ये भाष्य भी उत्सूत्र नहीं है, सूत्रकार ने सुख दुख से रहित स्थिति कही मान लो, और ये सुख दुख को ला रहे हैं ऐसा कथन नहीं है। आई बात समझ में? तो संगति है, विसंगति कहां पर है? हाँ बोलो सत्यव्रत जी। हैं? हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ तो जो जो स्वप्न रहित स्थिति है उसमें कुछ भी नहीं होता, यही तो कह रहे हैं ये, वही तो कह रहे हैं ये है? कौन कह रहा है सुषुप्ति में दुख हो रहा है? यही तो मैं तो यही सिद्ध कर रहा हूं ना कि सुषुप्ति में दुख नहीं हो रहा है। ये तो अब तक के पढ़े सुने के आधार पे आप बोल रहे हो कि गाढ़ मूडो हम अस्वाप्सम दुखम हम अस्वाप्सम, वहां तो दुख की बात कही जा रही, उसके स्पष्टीकरण के लिए तो ये मैंने बोल के बताया। यहां ये थोड़ा कहा जा रहा है कि जिस समय मैं सोया था उस समय दुख था, ये थोड़ा कहा जा रहा है। वर्तमान की स्थिति ऐसी है, शरीर भारी है, ये ऐसा ऐसा जकड़ा जकड़ा है, मन भ्रांत है, इसको देख करके ये अनुमान कर रहा है कि मैं ठीक ढंग से नहीं सोया। यदि ठीक ढंग से सोया होता तो मेरा शरीर स्वच्छ होता, बुद्धि विशारदी होती, ठीक है, ये लक्षण होते हैं। ये इन लक्षणों को देख करके हम केवल ये कह रहे हैं कि मैं अच्छी तरह सोया आया, ठीक तरह नहीं सोया, मूड सोया, ये केवल उसका अनुमान कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई अनुभूति हो रही थी ऐसा नहीं है। जब आप लोग भी सब भी हम उठते हैं, बोले आज तो बहुत अच्छी नींद आई, कैसे कहते हैं? यही तो कहते हैं भाई, अब उठते ही एकदम तरोताजा है, बहुत प्रसन्न है, अच्छा लग रहा है, शरीर में अच्छी अनुभूति है, मन में अच्छी अनुभूति है, इसीलिए तो कहते हैं कि हम बहुत अच्छे सोए, कोई बाधा नहीं हुई, मच्छर नहीं काटे, नींद नहीं टूटी, और किसी कारण से गर्मी नहीं लगी, ठंड नहीं लगी, लघु शंका आदि का वेग नहीं हुआ, लगातार सोता रहा मैं, तो उठे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उस समय की अनुभूति है क्या आपको? सुषुप्ति के समय क्या अनुभूति होती है वो आज पता है क्या? कुछ भी नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये क्लेश रहित स्थिति हो सकती है, ये सुषुप्ति में होती है और ऐसे ही अपवर्ग में होती है। ब्रह्मवित लोग ब्रह्म को या समाधि या मुक्ति को अपवर्ग को समझाने के लिए इसका उदाहरण देते हैं, और वहां पर भी कहा है, सांख्य दर्शन का सूत्र कहा है, और उपनिषदों में भी ये वचन आते हैं कि सुषुप्ति के समय में जाता है ये आनंद वाला हो जाता है और दोष सब दुखों से रहित हो जाता है, ऐसी स्थिति में कुछ कामना नहीं करता है। हाँ कमल जी, समाधि और ब्रह्म में जब एकरूपता होती है उस समय तो आनंद होता ही है, उससे समानता दिखा रहे हैं सुषुप्ति की, इससे नहीं जा सकता कि उसके समानता होने से इसमें भी सबको विशेष होता है। समानता किस चीज की दिखाई जा रही है? क्लेशाभावात अपवर्गः सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशाभावात, क्लेश से रहित स्थिति बताई जा रही है, ये समानता देखनी है ब्रह्म रूपता। जैसे ब्रह्म क्लेश से रहित है, जैसे मुक्ति में क्लेश से रहित है, ब्रह्म रूपता मतलब ब्रह्म जैसा हो जाना, ब्रह्म कैसा है? क्लेश से रहित है, वो समाधि में भी होती है, सुषुप्ति में भी होती है और मोक्ष में भी होती है। लेकिन आनंद की स्थिति सुषुप्ति में नहीं होती है उस तरह से, बस वो आनंद जैसा लगता है यूं कह लो, हमारे को अच्छा लगता है इतनी बात है, लेकिन वो आनंद नहीं होता, इसमें बोध ही नहीं होता खुद को हमारा। समाधि और मुक्ति में तो बोध रहता है, जागरूक रहता है वो, मैं आनंद भोग रहा हूं, होश रहता है उसको, ये तो बेहोश है, यहां पर कुछ जान ही नहीं है इसको। ये अंतर भी है दोनों में, ये बद्धावस्था में है शुरू की दो, मुक्ति बद्धावस्था से रहित है, लेकिन फिर भी कुछ चीज ऐसी है जो तीनों में है, इसलिए समानता कहा जा रहा है। ब्रह्म रूपता तीनों में है, वो क्या है? क्लेश रहितता। ठीक है, आगे देखो। यद्यपि प्रवृत्ति अनुबंधादिति, और जो ये कहा था कि प्रवृत्ति का अनुबंध होने से, प्रवृत्ति का अनुबंध होने से भी अपवर्ग नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति तो चलती रहेगी, उसके लिए आगे कहा 64वां सूत्र है, न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय हीन क्लेशस्य, जो हीन क्लेश हो जाता है, क्लेश जिसके समाप्त हो जाते हैं, उसकी प्रवृत्ति प्रतिसंधान के लिए नहीं होती है। प्रतिसंधान यानी पुनर्जन्म के लिए नहीं होती है, प्रवृत्ति तो होगी लेकिन वो प्रतिसंधान के लिए नहीं होगी। और जो हीन क्लेश नहीं है उसकी प्रवृत्ति प्रतिसंधान के लिए होगी, जन्म मरण के लिए होगी। ये बिल्कुल वही बात है जो योग दर्शन की, सती मूले क्लेश मूलः कर्माशय है और सती मूले तद्विपाक। हीन क्लेश हो गया है तो उसकी प्रवृत्ति प्रतिसंधान के लिए नहीं होगी, वो कर्म उसको बंधन में नहीं डालेंगे। और क्लेश क्षीण नहीं हुए हैं तो जो प्रवृत्ति होगी वो क्लेशों से युक्त होगी और वो उसको प्रतिसंधान करेंगे, उसको बंधन में डालेंगे, जन्म मरण उसका होगा। तो कह रहे हैं न प्रवृत्ति प्रतिसंधान आय हीन क्लेशस्य। भाष्य प्रक्षीणेशु राग द्वेष मोहेशु प्रवृत्ति न प्रतिसंधान आय। तो राग द्वेष और मोह ये क्लेश बताएं, इनके प्रक्षीण हो जाने पर प्रवृत्ति प्रतिसंधान आय ना, प्रवृत्ति प्रतिसंधान के लिए नहीं होती है। लेकिन प्रवृत्ति का निषेध नहीं कर रहे, प्रवृत्ति तो होती रहती है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था क्योंकि प्रवृत्ति का अनुसंबंध तो लगा रहता है, प्रवृत्ति तो जुड़ी रहती है, इसलिए अपवर्ग कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम प्राय कहते हैं अभी कर्म तो करते ही रहेंगे तो फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो फिर मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। नहीं, प्रवृत्ति तो होगी। वो पूर्व पक्षी कहेगा बिना प्रवृत्ति के तो कोई रह ही नहीं सकता, और बिना प्रवृत्ति के नहीं रह सकता, प्रवृत्ति करेगा तो फल भी होगा और बंधन होगा, फिर मुक्ति में कब जाएगा, यही तो आक्षेप था उसका। तो अब इन्होंने क्या भेद कर दिया, प्रवृत्ति तो होगी लेकिन हीन क्लेश की जो प्रवृत्ति है वो प्रतिसंधान के लिए नहीं होगी, ये प्रवृत्ति का निषेध नहीं कर रहे। अब प्रवृत्ति दो प्रकार की हो गई, एक क्लेशों से युक्त और एक क्लेशों से रहित। तो जो अपवर्ग का भी जो हम बोलते हैं दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम, तो उसमें जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति दोष से युक्त हुआ वही देखा जाएगा। दोष रहित तो जो प्रवृत्ति है वो दुख और जन्म का कारण नहीं बनेगी, ये मानना ही पड़ेगा। ठीक है, स्पष्ट ही है, वहां भी हमारे को ये प्रतीत होती है। नहीं तो कई बार जोड़ लेते हैं प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति मात्र, हर प्रवृत्ति दुख और जन्म को देने वाली है, ऐसा जो मान लिया जाता है। नहीं, इससे पहले क्या लिखा है, दोष, और दोष भी कैसे, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान होगा तो दोष होगा, मिथ्या ज्ञान दोष से युक्त जो प्रवृत्ति होगी वो दुख का कारण बनेगी, वो जन्म का कारण बनेगी और वो दुख का कारण बनेगी। यही बात हमारे जो प्रीति अप्रीति और राग द्वेष के संदर्भ में हम देखते हैं, ये राग द्वेष अविद्या से युक्त होते हैं वो बंधन का दुख का कारण बनते हैं, और जो अविद्या से रहित राग द्वेष होते हैं यानी प्रीति अप्रीति सामान्य जो क्लेश रहित व्यक्ति हीन क्लेश होता है, वो जो प्रीति अप्रीति करता है राग द्वेष करता है वो बंधन का कारण नहीं होते, वो मुक्ति का कारण बनते हैं। इसको प्रवृत्ति को पहले वाच्यन भाषा में स्पष्ट होता है। हाँ, पुनर्भव हेतु काय वाम मन ठीक है, ठीक है, वो भी वहां पर भी स्पष्ट है कि पुनर्जन्म का कारण जो प्रवृत्ति है उसको मन शरीर वाणी से वो नहीं करता है, तो अर्थापत्ति से निकल करके आता है। ऐसी प्रवृत्ति तो वो करता है जो पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनती है, वहां उससे भी निकाल सकते हैं, स्पष्ट है यहां पर भी। तो प्रक्षीणेशु राग द्वेष मोहेशु प्रवृत्ति न प्रतिसंधान आय प्रतिसंधिस्तु। प्रतिसंधि क्या है उसको खोल रहे हैं, पूर्व जन्म निवृत्त पुनर्जन्म, पहला जन्म हट करके फिर से जन्म होना ये प्रतिसंधान है। और तच्च अदृष्टकारितम, ये अदृष्ट के कारण यानी भाग्य के कारण कर्माशय के कारण से होता है, होती है, कर्म नहीं होंगे तो नहीं होगी। तस्याम प्रहीणायाम, उस प्रवृत्ति के हीन होने क्षीण होने पर पूर्व जन्माभावे, पहले के जन्म का जब अभाव हो गया यानी मृत्यु हो गई, तो जन्मांतर अभाव, जन्मांतर का अभाव होना ये अप्रतिसंधानम अप्रतिसंधान है, और यही अपवर्ग अपवर्ग है। तच्च अदृष्टकारितम, हाँ प्रतिसंधान तो अदृष्ट के कारण होता है ना, कर्माशय के कारण। मोक्ष के बाद नहीं, मोक्ष के बाद की चर्चा नहीं है यहाँ पर। जो अभी जन्म मरण चल रहा है वो अदृष्ट के कारण से होता है, तो आपका कहना भी मुक्ति के बाद भी जो होता है वो भी अदृष्ट के कारण से होना चाहिए। ठीक है, कर्माशय बचना चाहिए, उसके लिए अगली पंक्ति पढ़ो। तो बोले वैफल्य प्रसंगात इति चेतना, बोले यदि आपको ये कहने लगे कि जो कर्म किए हैं उनका फल ही नहीं भोगा तो कर्म का वैफल्य हो गया, इसलिए मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म तो हो रहे हैं और कर्म भोगने से बचे हुए हैं तो मुक्ति नहीं हो सकती। तो बोले वैफल्य प्रसंग इति चेत, यदि कोई कैसा कहे तो बोले न कर्म विपाक प्रतिसंवेदनम प्रतिसंवेदनस्य अप्रत्याख्यानात्, कर्म के विपाक के प्रतिसंवेदन का खंडन नहीं कर रहे हैं हम, इसका खंडन नहीं किया है कि वो कर्मों का फल नहीं भोगता, कर्मों का फल तो भोगता है वो, नहीं बाद में नहीं कहा है वो मत बोलो, अभी इतना मत बोलो। ये कह रहे हैं कि आपका आक्षेप था कि कर्म का फल फिर विफल हो गया, कर्म ही विफल हो गया, तो बोले नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा है कि कर्मों को बिना भोगे वहां चला जाएगा। अगर कर्मों को बिना भोगे जाए और वो भोगे ना जाए तब तो कर्म की विफलता हो, लेकिन है क्या यहाँ पर, वो आगे बोल रहे हैं, पूर्व जन्म निवृत्तौ पुनर्जन्म न भवती इति उच्यते, पहला जन्म समाप्त होने पर फिर जन्म नहीं होता ये कहा जाता है, इतना ही कहा जा रहा है। न तू कर्म विपाक प्रति संवेदनम प्रत्याख्यायते, कर्म का फल नहीं भोगता ये खंडन तो न किया जा रहा है। क्यों, सर्वाणी पूर्व कर्माणि ही अंते जन्मनि विपच्यन्ते इति, पूर्व के जितने कर्म है वो अंतिम जन्म में भोग लिए जाते हैं, अर्थात कर्म की समाप्ति, कर्म की समाप्ति स्वीकार कर रहे हैं। ये भी वहां पर मैंने रखा था, ये वाक्य भी रखा था प्रमाण के रूप में, मुक्ति से पहले सारे कर्म भोग लिए जाते हैं, बचने की बात ही नहीं रही। अब रुको, अभी जो चरक संहिता का भी वचन रखा था इसी संदर्भ में, मोक्षो रजस्तमो भावात बलवत कर्म संक्षयात, बलवत कर्मों का यानी संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है मुक्ति से पहले, कर्म शेष नहीं रहते, कर्म शेष नहीं रहते, सब भोग लिए जाते हैं। इसलिए अगर ये मानेंगे कि बिना फल भोगे वो हो रहा है तो कर्म के वैफल्य का दोष आएगा, इसलिए कर्म को, ये कर्म को सबको भोगा हुआ स्वीकार कर रहे हैं, समाप्त हो गए। लेकिन उधर महर्षि ने भी लिखा है पाप पुण्य की तुल्यता, तो वो तुल्यता का क्षेत्र हमारा क्या बचता है, केवल शून्य, उसको भी हमें संगति रहे, तुल्यता वो भी एक प्रकार की, जब ये संभव ही नहीं है, जब सारे कर्मों का क्षय हो चुका है भोग लिए गए, तो अब भी अगर तुल्यता कही जा रही है तो वो तुल्यता शून्य शून्य वाली ही बचती है, दूसरी का कोई अवसर ही नहीं होता। हाँ जी, ये मानते हैं कि सारे कर्म भोग लिए गए, उनको भी भोग लिया उसने गाय आदि में, जिसको जहां भोगना है वो भोग लिया उसने। यदि जिसके, इनके पक्ष में हम बोले हैं तो यू कह सकते हैं कि जिनके कर्म बचे हुए हैं बहुत सारे ऐसे, उनकी समाधि ही नहीं लगेगी, उनको स्थिति प्राप्त नहीं होगी। उन कर्मों को भोगते भोगते भोगते सब भोग करके जब बिल्कुल हल्के हो जाएंगे ना, थोड़े बहुत जो बचेंगे, फिर मनुष्य जन्म में आए, साधना करते रहे, साधना में कुछ कम धीरे धीरे भोग लिए, लेकिन सब भोग लिए गए, कर्म की विफलता को ये स्वीकार नहीं कर रहे, और कर्म शेष रहते हैं ये भी नहीं मान रहे। इनका कहना है कर्म यदि शेष हैं तो फिर तो पुनर्भव का हेतु बनेगा वो, तो कर्म तो सारे समाप्त हो जाते हैं यानी बचते नहीं है, ये इनका कथन ठीक है। सर्वाणी पूर्व कर्माणी ही अंते जन्मनि विपच्यन्ते, तो अब ये अगला प्रश्न है कि फिर भाई मुक्ति के बाद में जो जन्म होता है ये भी महर्षि ने कहा है, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो जन्म भी हमें मानना है, हम ये नहीं कह रहे कि वो जन्म नहीं होगा, लेकिन कर्म भी सारे समाप्त हो गए ये भी कथन यहां पर आ गया, आगे कैसे होंगे वो। उत्तम जी आप कुछ पूछ रहे थे उस समय, कहाँ से, वहां तो दोनों है, वहां तो चूंकि संध्या के समय भी हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ये तो बोध है, उसकी स्मृति भी हो सकती है, लेकिन यहां तो हमारे को उसकी कोई स्मृति नहीं है, वो अनुभूति नहीं होती है, जिसके कारण से सुखम अस्वाप्सम कहा जा रहा है वो सारी बातें अभी की हैं। ध्यान के लिए तो आप कहोगे जी मेरी तो बहुत एकाग्रता हो गई, बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सब चीजें हट गई थी, अगाध एकांत में चला गया था, बहुत शांति थी, कोई लालसा नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था, ये आप उस रूप में कथन करोगे। और ऐसा ही सुषुप्ति के लिए भी कथन होता है, यदि सुषुप्ति में भी अनुभूति होती उस तरह की तो ठीक है। और जहां कहीं सुषुप्ति में सुख का कथन आता है तो वो स्थूल कथन मानना पड़ेगा, परोक्ष कथन मानना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको महर्षि के और प्रमाण देता हूं कुछ। एक सूत्र और पढ़ते हैं फिर देखेंगे। 65वां सूत्र है, न निषेध कर रहा है क्लेश संतते स्वाभाविकत्वात्। पूर्व पक्षी का सूत्र है, बोले आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्लेश की संतति के स्वाभाविक होने से, क्लेश तो लगातार चले आ रहे हैं, इसलिए क्लेश रहित कोई स्थिति नहीं होती, इसलिए अपवर्ग नहीं होता। कैसे लगातार कर चल रहे हैं? तो नोपपद्यते क्लेशानुबंध विच्छेद, क्लेश के जुड़ाव का विच्छेद कभी नहीं होता है। अकस्मात, हेतु दे रहे हैं, क्लेश संतते स्वाभाविकत्वात्। क्लेश की संतति तो स्वाभाविक है। अनादि रियम क्लेश संतति, ये संतति अनादिकाल से चल रही है। न च अनादि शक्य है उच्छेदत्वमिति, और जो अनादि होता है वो हट नहीं सकता है, जो अनादि होता है वो हट नहीं सकता है, इसलिए अपवर्ग कभी नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी ने बात रखी, समाधान आगे देखेंगे। महर्षि दयानंद के इसमें वचन मिलते हैं अलग अलग तरह के, उनकी भी हमें उसी तरह संगति लगानी चाहिए। समुलास 12 में जैन प्रकरण में स्वामी जी लिखते हैं, सुषुप्ति में सुख दुख नहीं। अब उसकी पुष्टि में बोल रहा हूं मैं, मुक्ति में सुषुप्ति में सुख दुख नहीं। सत्यात प्रकाश समुलास 12 में जैनियों के प्रसंग में बोलते हैं सुषुप्ति में सुख दुख नहीं। हो गया, और सत्यात प्रकाश में ही एक जगह लिखते हैं महर्षि, सुषुप्ति में वासनोच्छेद होता है, वासनोच्छेद हो जाता है, वो यही बात है, क्लेशाभावात वासना का उच्छेद हो जाता है। हैं? ये मैंने पृष्ठ 391 में लिखा हुआ है, और बृहदारण्यक का एक उदाहरण प्रमाण दे रहा हूं, 4:3:19 से 21 तक के वो कुछ सुषुप्ति के प्रसंग है। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, सोया हुआ वहां किसी कामना को करता नहीं है। न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, न तो बाहर का कुछ जानता है ना अंदर का जानता है। वेदारण्य के उपनिषद का ये 4:3:19 से लेकर 21 तक, उसमें एक शुरू का अंश है एक बात का अंश है, 4:3:19:20:21 इनमें मिलेगा ये। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, ये तो हुए उस पक्ष वाले जो कि कहते हैं वहां कुछ बोध नहीं होता है, ठीक है। और उसमें जो सुख होता है उसके लिए महर्षि का एक वचन मिलता है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, पृष्ठ मेरे दयानंद ग्रंथमाला का 403। सुषुप्तौ च दिव्य आनंद युक्ताम चैति, सुषुप्ति में दिव्य आनंद युक्तता को प्राप्त करता है। आनंद का भी कथन आ रहा है वहां पर 403। सांख्य दर्शन का एक सूत्र है 527, पंचावयव योगात सुख संवित्ति, इसको भी कुछ लोग उसी के साथ में जोड़ते हैं। हाँ, महर्षि दयानंद ने लिखा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पृष्ठ 403, सुषुप्तौ च दिव्यानंद युक्ततां चैति। दूसरे प्रसंग में बात कह रहे हैं लेकिन प्रसंग वशात एक वाक्य है, उस अर्थ में हम कह सकते हैं दिव्यानंद युक्तता, जैसे यानी ब्रह्म को का आनंद जैसा कोई व्यक्ति समाधि में भोगता है, मुक्ति में भोगता है, ऐसी झलक उसको सुषुप्ति में मिलती है, लेकिन बोध नहीं होता, बोध नहीं होता उस रूप में कि मैंने वो किया बस, लेकिन चाहते सब हैं उसको, जाते सब हैं वहां पर। और समाधि सुषुप्ति मोक्ष शुभ्रम रूपता हो ही गया, और पृष्ठ 57 पर योग दर्शन के ही 138 पे 57 में दयानंद मत है सुषुप्ति में आनंद स्वरूप ज्ञानवान, जैसे सुषुप्ति में आनंद स्वरूप ज्ञानवान, इसमें मेरे 57वें पृष्ठ पर होना चाहिए। ये जो स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा सूत्र है 138, इसके ऊपर स्वामी दयानंद जी की व्याख्या है, हुगली शास्त्रार्थ का वचन इन्होंने दिया है राजवीर जी ने। जैसे स्वप्नावस्था में चित्त ज्ञान स्वरूप होके पूर्वानुभूत संस्कारों को यथावत देखता है स्वप्नावस्था में, तथा निद्रा अर्थात सुषुप्ति में आनंद स्वरूप ज्ञानवान चित्त होता है। सुषुप्ति के लिए क्या लिखा, आनंद स्वरूप ज्ञानवान चित्त होता है। ऐसा ही जागृतावस्था में जब योगी ध्यान करता है उस प्रकार आलंबन से, तब योगी का चित्त स्थिर हो जाता है। यानी ये वचन मिल रहा है कि सुषुप्ति में ज्ञान और आनंद की स्थिति होती है। तो दोनों तरह के वैसे वचन मिलते हैं, उसका तात्पर्य और उसकी संगति क्या लगानी चाहिए कि ये जो सांसारिक सुख दुख हैं, राग द्वेष अनुबंध है, जैसा न्याय दर्शनकार ने कहा, अच्छेन मुनि ने कहा, वो तो वहां पर नहीं होते हैं, लेकिन परमात्मा का आनंद रूप वहां कुछ झलक उसको मिलती है ये माना जा सकता है। उसके समर्थन में भी उपनिषद में वचन मिलते हैं, ठीक है, तो इस रूप में लेना चाहिए बस। लेकिन वो हमारे को सीधे सीधे बोध नहीं होता है, सीधे सीधे बोध नहीं होता है। मोक्ष के बाद में क्या होता है वो तो यहाँ पर विषय ही नहीं है इनका। क्या छोड़ गया, नहीं मैंने तो बता तो क्या, पहले भी बता रहा था, मेरे को ध्यान नहीं क्या चीज बता रहा था। ये एक अलग विषय है कि हम ये भी चर्चा करें कि या तो इसके अनुसार माने कि सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, अथवा ये माने कि वो कर्म बचते तो हैं, जैसा कि वेदांत दर्शन में कहा है जिनका भोग नहीं हुआ है वो भी कर्म बचते हैं लेकिन व्यर्थ हो जाते हैं, फल नहीं देते हैं। दूसरा ये बात है, ठीक है, इसमें भी एक विचारना है कि हमारे को कैसे करना चाहिए। जो एक स्तर पर रहते हैं वो इसको मान सकते हैं, और वो ये भी मानते हैं कि साधना करते हुए जो तप किया जाता है, संयम करते हैं, तपस्या होती है, उसमें वो कर्म क्षीण होते चले जाते हैं उन तपों से, प्राणायाम से, औरों से। जो तपस्या करता है साधक योगी, कठोर जीवन जीता है, इन सबको करते हुए वो कर्माशय को क्षीण करता जाता है तपस्या से, एक पक्ष ये है। और ऐसा करने से वो भी सारे जो कि अन्य इतर योनियों में भोगे जाते हैं उनको भी वो धीरे धीरे क्षीण कर देता है, वो सब क्षीण हो जाते हैं, भोग लिए जाते हैं, चाहे प्रायश्चित रूप में चाहे ईश्वर की व्यवस्था से, तब जा करके उस वो मुक्ति में जाता है, नहीं तो जीवन चलता रहेगा उसका। भले ही समाधि प्राप्त हो, भले ही ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो, लेकिन चलता रहेगा उसका जीवन। और हीन क्लेश हो गया है, क्लेश पूरे क्षीण हो गए हैं, तब ही होगी है, ये भी बात है जो पीछे कहा गया, हीन क्लेश से प्रवृत्ति न प्रतिसंधान आए, न तो वो कर्म करेगा ऐसे, और जो पीछे के बचे हुए हैं वो सारे उसने भोग लिए हैं। तो ये आर्य समाज की दृष्टि से संगति हो गई कि जो हमारे को एक बड़ी आपत्ति लगती है कि कर्मफल भोगे बिना समाप्त कैसे हो गए, तो उस स्तर पर ये बात कर सकते हैं कि भाई भोग लिए जाते हैं, यहां लिखा है। और यदि योग और सांख्य के स्तर पर बात करना चाहते हैं, योग के स्तर पर, तो हम ये भी कर सकते हैं कि क्लेश सारे क्षीण हो गए, अब वो फल का मिलना या ना मिलना कोई मतलब नहीं रखता है। वेदांत और योग के अनुसार ये बनेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्या वो फल लेगा उसका, ना तो पाप कर्म का फल देने की आवश्यकता है क्योंकि उसका सुधार हो चुका पूरा, अब किसी सुधार की अपेक्षा ही नहीं है। और पुण्य कर्मों का फल भी उसको आवश्यक नहीं है क्योंकि जितनी उन्नति करनी थी मानव जीवन का, जो चरम उत्कर्ष था वो उसने प्राप्त कर लिया है, अब उसको उन कर्मों का फल भोग करके कुछ और पाना नहीं है, जो पाना था वो पा लिया है, इसके लिए इस कारण से उसके वो पुण्य कर्म भी व्यर्थ हैं, भले ही ना भोगे गए हैं लेकिन वो इसी स्थिति में पहुंच गया है, क्लेश दग्ध बीज कर दिए, तो अब वो कर्म उनके फलों को नहीं दे सकते। तो वो एक तरह से व्यर्थ हो गए बिना भोगे भी। वहां ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि बिना भोगे भी समाप्त हो गए तो कोई सिद्धांत की हानि हो रही है, सबके लिए समान है और ये उचित है, तर्क संगत है, इसलिए वो भी स्वीकार्य हो जाता है। वो स्वीकार्य नहीं होता तो न्याय दर्शन वाला स्वीकार कर लो कि भाई सब कर्म भोग लिए जाते हैं। अब अलग प्रश्न उठता है कि मुक्ति के बाद में फिर जन्म होता है तो कैसे होता है। मुक्ति के बाद का जन्म महर्षि ने कहा और मुक्ति के बाद पाप पुण्य की तुल्यता महर्षि ने कही। यदि कर्मों के अनुसार जन्म होता तो महर्षि पाप पुण्य की तुल्यता कभी भी नहीं लिखते, क्योंकि जो मुक्ति में गए हैं उनके कर्म पाप पुण्य तुल्य हों ऐसा तो नहीं हो सकता, कम ज्यादा हो सकते हैं, और अधिक संभावना है उनके पुण्य ही होंगे ज्यादा, मात्रा भी समान नहीं हो सकती। मुक्ति में भोगते नहीं है कर्मों को, लेकिन फिर भी पाप पुण्य की तुल्यता था, नहीं तो स्वामी जी यही लिख देते कर्मानुसार अगला जन्म होता है, मुक्ति के बाद कर्मानुसार जन्म होता है, बस इतना सा लिख देते, पाप पुण्य की तुल्यता लिखने की क्या आवश्यकता थी उनको। पाप पुण्य की तुल्यता तो है और ये पाप पुण्य की तुल्यता हर आत्मा के साथ में घटनी चाहिए, नहीं तो कर्मानुसार कह देते जिसके जो बचे हैं वो हो जाते। तो पाप पुण्य की तुल्यता सबके साथ घटनी चाहिए और वो केवल और केवल तब घट सकती है जब शून्य शून्य पाप पुण्य की तुल्यता माने, नहीं तो घट ही नहीं सकती। और इसकी व्याख्या जो करते हैं वो ये भी करते हैं कि भाई साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है, पाप पुण्य की तुल्यता होने से साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है, तो अगर कर्म शेष रहे उसमें पाप पुण्य की तुल्यता देखें ऐसा माने तो किसी के पाप पुण्य बहुत अच्छे भी हो सकते हैं ना, अधिक भी तो हो सकते हैं। जैसे अभी कोई मनुष्य बनते हैं पाप पुण्य की तुल्यता होने पर भी तो सब साधारण थोड़ा ना बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं उसमें। ऐसे ही मुक्ति के बाद में भी जो जन्म होगा यदि कर्मानुसार हो रहा है तो साधारण मनुष्य का जन्म कथन संगत नहीं लगेगा, जबकि ये लोग साधारण मनुष्य का जन्म भी वहां जोड़ के रखते हैं। तो पाप पुण्य की तुल्यता और साधारण जन्म ये संगत तब लग सकता है जब पाप पुण्य शून्य हो, अब एक सामान्य जन्म दे दिया उसको प्रारंभ का, विशेषताएं वो करता रहेगा आगे अपने अपने कर्म के अनुसार। ठीक है, हाँ पिछला कुछ पूछना है, पिछला तो है किसी का कुछ पूछने का, हाँ बोलो। आप थोड़ा ऊंचा और स्पष्ट बोलोगे तो उत्तर दे पाऊंगा। कल उसमें स्थिति तो स्पष्ट कर दी थी ना भाई, या तो आप उसको प्रक्षेप मान लो आपको वो स्वीकार्य नहीं है तो, और अगर उनको आप प्रक्षेप नहीं सिद्ध कर सकते, प्रक्षेप वैसे ही उसको आपको मानना ही है, आप कहोगे नहीं ये प्रक्षेप तो ये तो एलोपैथी हो गई, कुछ भी हुआ अंग हुआ काट करके अलग कर दो, अपेंडिसाइटिस हुआ काट करके अलग कर दो, टॉन्सिलाइटिस हुआ टॉन्सिल काट के अलग कर दो, प्रोस्टेटाइटिस हुआ उसको काट के अलग कर दो, ये गैंग्रीन हुआ काट करके अलग कर दो, जो खराब दिखे काट के अलग कर दो, ये किस में चलता है, अलग कहते हैं ये ठीक नहीं है, हटाओ इसको यहाँ से, सर्जरी। तो अत्याधुनिक आपको बनना है, यदि अल्ट्रा मॉडर्न बनना है लेटेस्ट, तो वो तो प्रक्षेप मान करके आप उसको जहां दिखा प्रक्षेप काट के अलग कर दो, इम्पुटेशन उसको हटा दो, काट दो उसको, पृथक कर दो। और एक है चिकित्सा की, नहीं हम दैवी चिकित्सा करेंगे, नहीं इसको इलाज से ठीक करेंगे, ये भी नहीं कटे और इसको ठीक भी करेंगे, वो दैवी और मानुषी चिकित्सा होती है। आयुर्वेद में दैवी चिकित्सा, मानुषी चिकित्सा, आसुरी चिकित्सा, राक्षसी चिकित्सा ये भी माने गए हैं। तो औषधि के द्वारा जो होती है वो मानुषी चिकित्सा है, और जो काट के अलग करते हैं वो राक्षसी चिकित्सा वहां पर गिनाई गई है। तो प्रक्षेप वाला तो खैर आप जब चाहें तब बन सकते हैं, कर सकते हैं उसको, एक है कि नहीं प्रक्षेप नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ठीक है, उन्होंने दो विवाह किए थे तो किए थे, दो विवाह करने के बाद भी तो प्रव्रज्या हो सकती है, ठीक है, किए तो कर ले प्रव्रज्या की, और उपनिषद तक में नाम आ गया उनका, इतिहास पुराण हमारे को मिल रहा है, हो सकता है ना, असंभव क्यों है, हो सकता है। विवाह का मतलब यही थोड़ा है कि वो व्यक्ति उसमें राग से बंधा हुआ ही है, ठीक है पहले रहा होगा लेकिन अभी ऊपर भी तो उठ सकता है, ऊपर उठ गया अभी, तभी तो प्रव्रज्या कर रहे हैं वो, तभी तो ये सब छोड़ करके जा रहे हैं। मुख्य लक्षण प्रव्रज्या है कि भाई उसको वैराग्य हो गया, ऐष्णाओं से ऊपर उठ गए, अभी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। किसके कितने बंगले थे, किसकी कितनी पत्नियां थी, या कितने पति थे, या कितने बच्चे थे, कितनी गायें थी, इससे तो कोई मतलब नहीं, हो सकता है रहे हो भाई, राजा भी हो, किसी को राज परिवार में जन्म ले लिया, इतना बड़ा महल है, सोने चांदी हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वो अगर उससे ऊपर उठ के चला गया, बोले नहीं ये तो नहीं मुक्ति को प्राप्त कर सकता, क्योंकि इसके पास ये धन था, ये था, कोई था तो था उस समय, आज तो वो छोड़ करके जा रहा है, उसने समझ लिया, उसको समझ करके छोड़ करके जा रहा है, फंसा हुआ तो नहीं है ना वहां। तो महर्षि याज्ञवल्क्य के जब प्रव्रज्या को कर रहे हैं तो वो फंसे हुए हैं क्या वहां पर, ऐसा तो नहीं कह सकते आप, उपनिषद का वचन तो ये नहीं कहता है, जब फंसे हुए नहीं है तो मुक्ति में या संन्यास और उस सब में बाधा कहां पर है उनको, समाधि में बाधा कहां है उनकी, बस ये उसका समाधान है। हाँ प्रमाण है आपके पास में, ठीक है, इतिहास और पुराण भी तो मिल रहे हैं हमारे को, इनका भी तो प्रमाण माना जाएगा कि इस तरह के भी हमारे हुए हैं। बल्कि एक तो वो पक्ष है कि नहीं गृहस्थ में गया वो तो मतलब है ही नहीं, गृहस्थी में तो ऋषि तो गृहस्थ में जा ही नहीं सकता, हम ऋषि की एक अलग कल्पना करके रखते हैं, ऋषि का मतलब किसी विषय का जानकार होता है, और वो जा रहा है तो जा रहा है, औषधि का सेवन कर रहा है तो कर रहा है, क्या बात है उसमें, जो बीमार भी हो और औषधि का भी सेवन ना करे तो बीमार तो रहेगा, भले ही ये दिखाता रहे कि देखो मैं चिकित्सालय नहीं जाता हूं, इसका मतलब है मैं स्वस्थ हूं। गृहस्थ को औषधि लिखा है ना महर्षि दयानंद ने, औषधि लिखा है, तो एक व्यक्ति चिकित्सालय नहीं जा रहा है ये दिखाने कि अगर चिकित्सालय चला गया तो लोग कहेंगे कि ये रोगी है, डरते हैं ना कई बार इसीलिए, खेले बोले चश्मा पहन लिया तो लोग कहेंगे कि आंखें कमजोर हो गई हैं इसकी, वो चश्मा ही नहीं पहनता, आंखें कमजोर हैं लेकिन चश्मा नहीं पहनेगा वो, बोले लोग कहेंगे ब्रह्मचारी होकर के चश्मा पहनता है इत्यादि। चिकित्सालय जाता है रोगी हो गया, दवाई ले रहा है, और किसी को बहुत रहता है नहीं मैं तो कभी दवाई नहीं लेता, इतने साल हो गए दवाई नहीं ली मैंने, तो उनको अपनी उसकी रक्षा करनी होती है इसलिए, और अपनी प्रतिष्ठा की। तो एक तो है ये स्वीकार कर ले कि भाई मैं रोगी हूं और मैं चिकित्सालय जाऊं, डॉक्टर को दिखाया और स्वस्थ हो गया, ओके नहीं ये चिकित्सालय गया था ये तो रोगी है, जो चिकित्सालय में गया वो रोगी ही होता है क्या, और मैं चिकित्सालय में नहीं गया इसलिए मैं रोगी नहीं हूं, ये कोई कसौटी होती है क्या। जो गृहस्थ में गया ये तो रागी है और वो तो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, और मैं गृहस्थ में नहीं गया इसलिए मैं तो इन सब विषयों से उठ चुका हूं, ये कोई कह सकते हैं क्या, नहीं, ये औषधि है, चिकित्सालय में गए, वेद का विधान है, वहां गया वहां जाकर के वो उठ गया, वो तो महर्षि याज्ञवल्क्य है, ऋषि कोई गृहस्थ में गया तो आपत्ति कहां है उसमें, है ऋषि नहीं, तो ये आपने कहां से कर लिया कि ऋषि गृहस्थी नहीं होते, महाभाष्य में भी आया, जो आप 88,000 ऋषियों की उनकी बात करते हो तो भी ऐसा तो नहीं कहा कि एक भी गृहस्थ में नहीं गया, भले ही कम गए हैं लेकिन गए तो हैं। और ऋषि की परिभाषा क्या है, ये ऋषि जन्म मरण को प्राप्त करने वाले भी आए ना, जन्म मरण को प्राप्त कैसे करते हैं ऋषि, ऋषि तो बन गए लेकिन अभी जीवन मुक्त नहीं बने, जीवन मुक्त को ही ऋषि थोड़ा ना कहते हैं। हाँ, जीवन मुक्त हो गए तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे नीचे वाले भी तो ऋषि होते हैं। प्रणोदन हो Oh.